Dobranoc jeszcze od Nila Younga, też coś z orkiestrą. Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 28 grudnia. Krzysztof Zygrewski, zapraszam na serwis. Mroźna noc na Warmii i Mazurach, będzie minus 15 stopni. Służby apelują, by zwracać uwagę na bezdomnych. Ali Akcza przyjechał do Włoch nielegalnie. Został zatrzymany zaraz po tym, jak złożył kwiaty na grobie Jana Pawła II. Rozpoczęła się pospieszna odbudowa gigantycznej instalacji z desek, która tuż przed świętami runęła w belgijskim Mons. Przed srogim mrozem na Warmii i Mazurach ostrzegają synoptycy. Tej nocy w wielu miejscach regionu temperatury spadną poniżej minus 10 stopni. Na wschodzie i północnym wschodzie województwa temperatura ma spaść do minus 15 stopni. Dotyczy to powiatów kętrzyńskiego, giżyckiego, ełckiego i oleckiego. Służby apelują, by zwracać szczególną uwagę na bezdomnych. O każdej osobie śpiącej na mrozie czy koczującej w ogrodowej altanie albo opuszczonym budynku należy jak najszybciej informować pod numerami alarmowymi 986, 997 albo 112. Przypomnijmy, całą dobę działa infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Jej bezpłatny numer to 800 165 320. Można tam uzyskać informacje o miejscach noclegowych, jadłodajniach i innych formach pomocy dostępnych w województwie. Z danych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w regionie jest około 1100 bezdomnych. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. O 8 rano wznowione zostaną poszukiwania kuracjuczki z Ciechocinka. Akcję na noc przerwano. 80-letnia kobieta spędzała święta w jednym z sanatoriów. Ostatni raz widziano ją w piątek koło kościoła w Ciechocinku. Od tego czasu szukało jej kilkudziesięciu policjantów i strażaków. Każdy, kto może pomóc w odnalezieniu zaginionej, proszony jest o kontakt z najbliższym posterunkiem policji. Ali Akcza zostanie wydalony z Włoch. Turek złożył wczoraj kwiaty na grobie Jana Pawła II, do którego strzelał w maju 1981 roku. Jak ustaliła włoska policja, Akcza przyjechał do Rzymu nielegalnie. Dlatego w poniedziałek zostanie odprowadzony do granicy, czyli najprawdopodobniej na rzymskie lotnisko. O przyjeździe byłego terrorysty poinformowane były agencje prasowe. Ostatnia dowiedziała się o tym policja. Gdy Ali Akcza opuszczał już Bazylikę Świętego Piotra, został zatrzymany na komisariacie w pobliżu placu, a następnie odprowadzony na komendę główną. Stwierdzono tam, że Turek nie ma wizy do krajów strefy Schengen. Zatrzymano go więc jako nielegalnego imigranta i w poniedziałek zostanie wydalony z Włoch. Akcza, jak poinformowały media, przyjechał do Rzymu samochodem z Wiednia. Stojąc przed grobowcem świętego Jana Pawła II do ukrytej kamery powiedział: to cud, który trwa, tajemnica fatimska, która trwa. Niech żyje Jezus Chrystus. Mehmet Ali Akça, który mieszka w Turcji i od 2010 roku przebywa na wolności, zabiegał o spotkanie z papieżem Franciszkiem w czasie jego wizyty w tym kraju w końcu listopada. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Rozpoczęła się odbudowa gigantycznego dzieła, które ma być jedną z głównych atrakcji belgijskiego miasta Mons, przyszłorocznej europejskiej stolicy kultury. Ogromna uliczna konstrukcja The Passenger powstawała przez ostatnich kilka miesięcy i runęła tuż przed świętami. Trwa wyścig z czasem, by instalacja stanęła do 24 stycznia, kiedy zacznie się Festiwal Sztuki. Olbrzymia uliczna instalacja, którą tworzy gąszcz drewnianych desek, stanęła w centrum miasta na początku grudnia. Zawaliła się po kilku tygodniach, bo prawdopodobnie jedna z głównych belek podtrzymujących konstrukcję była uszkodzona i załamała się. Tak tę sytuację skomentował autor konstrukcji, belgijski artysta Arno Quince. Jestem zaszokowany i wstrząśnięty. Stworzyłem ponad 30 konstrukcji na całym świecie i jeszcze nigdy nie doszło do zawalenia. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Nowa odbudowana instalacja będzie krótsza niż ta pierwotna, która miała 85 metrów długości, ale pozostanie największą konstrukcją w Mons. Z okazji przejęcia przez miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury przygotowano prawie 300 imprez. Największą atrakcją ma być wystawa dzieł Vincenta van Gogha. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na północy kraju. Śnieg przelotnie padać będzie w górach, na Pomorzu, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. A na termometrach w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Katowicach minus 6 stopni, w Łodzi i Olsztynie minus 5, we Wrocławiu minus 4, w Poznaniu minus 3, w Trójmieście 0, plus 1 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Za 20 sekund będziemy mieli piątą minutę niedzieli. Witam poświątecznie, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Nasz wspólny czas w nocy z soboty na niedzielę rozpoczynam od utworu Highbolt, opublikowanego najpierw na maxi singlu winylowym, z którego prezentuję nagranie, a rok później w 2010 w nieco skróconej wersji na przedostatniej pełnowymiarowej płycie zatytułowanej Foreigner. Specjaliści już, myślę, z pewnością wiedzą, że Highbolt powstał w studiu nagraniowym, gdzie spotkali się czterej panowie tworzący zespół Von Spaar. I nie bez powodu sięgam na wstępie po ich muzykę, ponieważ w miniony poniedziałek dotarła do mnie ich najnowsza płyta Street Life, nad którą pochylimy się nieco w ostatnim w tym roku dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Rok powoli dobiega końca. Pewnie jakoś za dwa tygodnie przyniosę płyty wytłoczone w 2014, tak więc będzie czas, aby przywołać to, co ważnego działo się w przestrzeni muzyki elektronicznej. Ale kiedy robiłem już sobie wstępny bilans tego roku, to zobaczyłem, że w tej całej naszej muzycznej układance zabrakło Christophera Stephena Clarka, który na początku listopada wydał 7 album w swojej karierze, tytułując go swoim nazwiskiem. Tak więc, no, musi to być ważna płyta dla niego samego. Płyty pominąć, myślę, się nie da, bo to jeden z lepszych albumów w dyskografii Christophera i ci z Państwa, którzy znają jego twórczość, mogą spodziewać się dziś wielu mrocznych i typowo elektronicznych dźwięków napędzanych silnikiem techno i IDM. Ja przyznam, odnajduję teraz na tej płycie również starego Trezora, co pokażę w nagraniach, jakie z niej wybrałem. Ponadto do godziny drugiej proszę się również spodziewać kolejnego spotkania z muzyką The Chemical Brothers, a to z powodu cyklu Brytyjska Chemia Przemysłowa, czyli The Chemical Brothers w programie trzecim. Cyklu, który doprowadzi nas do czerwcowego koncertu w ramach Orange Warsaw Festiwalu. I skoro nasza dzisiejsza podróż w przestrzeń syntetycznych dźwięków rozpoczęła się od wizyty w Kolonii, to przez najbliższych kilkanaście minut pozostaniemy w tym mieście, gdzie jak wiadomo mieści się główna siedziba wytwórni Compact, czyli oficyny specjalizującej się w minimalu techno, niemieckim specyficznym hausie i szeroko pojętej elektronice spod znaku IDM. Ten czas rozpoczyna Thomas Fellman. Making and Whistle i Thomas Fellman w programie trzecim. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim cały czas pozostajemy wśród dźwięków publikowanych w kolońskim kompakcie. Dettinger i Totentanz to kolejna propozycja z tego labelu, publikowana w 2013 roku na kompilacji 20 Jahr Kompakt. Attentant i typowa dla kompaktu motoryka, najlepiej chyba odczuwalna w berlińskich klubach z doskonałym sound systemem. Ale jak wiadomo, wytwórnia Kompakt sięga coraz częściej po artystów wcale nie związanych z muzyką z Niemiec. Jednym z takich przykładów jest islandzki Gozgos, którym od kilku lat Kompakt jak najbardziej służy, bo wszystkie ich trzy ostatnie płyty wydane właśnie tam zebrały bardzo przyzwoite recenzje. Goose Goose i Mexico to tytułowe nagranie z ostatniej płyty tego islandzkiego kolektywu. No i o tej płycie z pewnością będziemy mówić w naszym podsumowaniu 2014 roku. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim najnowsza płyta Chrisa Clarka. To jest siódmy album w jego karierze i podobnie jak na poprzednich płytach, w jego muzyce słychać dźwięki rejestrowane w przeróżnych przestrzeniach akustycznych. W utworze rozpoczynającym tę płytę słychać na przykład obok wiolonczeli słychać ciągnięte krzesło, a ten dźwięk, odgłos tego krzesła był nagrywany w hali byłej fabryki bawełny w Lipsku. Ship is floating to tytuł tego pierwszego nagrania z najnowszej płyty zatytułowanej Clark. Ship is floating. I krzesło ciągnięte po starej hali dawnej fabryki bawełny w Lipsku. I pewnie trudne są do umiejscowienia te wszystkie smaczki dźwiękowe, smaczki nagrywane przez Chrisa Clarka, bo jak wiadomo, ten 30-kilkuletni brytyjski producent mieszkający dziś na stałe w Berlinie, no uwielbia takie reporterskie zabiegi z pogranicza field recordingu. Nagrywa, no właśnie, niczym reporter to wszystko na jakiś rejestrator, być może nawet na magnetofon, no a potem na bazie tych dźwięków tworzy muzykę. Swoją drogą myślałem sobie przy okazji tej płyty, jaki ma sens tego typu działalność, no właśnie takie nagrywanie, którego później no nie można rozpoznać w nagraniach. Niemniej doszedłem do wniosku, że to być może jest taki jakiś hiper sposób na opowiadanie o muzyce, ale przede wszystkim chyba taki bardzo sprytny zabieg promowania swoich utworów. No bo jak państwo przyznają, są przecież ludzie, którzy kupują wodę wydobywaną gdzieś spod lodowca. Czemu zatem nie tworzyć na przykład muzyki na bazie takich wyszukanych dźwięków? A wracając do płyty Clarka opublikowanej w wytwórni Warp, to na uwagę zasługują tutaj przeróżne skrajne zabiegi, które w dosyć krótkim czasie wywracają te nagrania do góry nogami. Mamy tu na przykład pianistyczną miniaturę, która przeradza się w potężny beat napędzany no, taką motoryką rodem ze starego Trezora. Są też plamy dźwięku pięknie wpisujące się w koncepcję ambientu. Pojawia się również jeden z ulubionych dźwięków naszego bohatera, czyli chodzenie po śniegu. Swoją drogą nagrywałem kiedyś taki efekt, a że mój serdeczny przyjaciel miał duże stopy, 45 jego rozmiar buta, no to jak chodził po tym śniegu, a później się wyjątkowo efektownie wywalił, to nagranie było naprawdę, naprawdę piękne. W każdym razie wracając do tego dźwięku chodzenia po śniegu, no to powiedział on, że to jeden z jego ulubionych dźwięków w jednym z wywiadów, powiedział Chris Clark. No i myślę sobie, że takie oprowadzanie przyszłego słuchacza po swoim albumie ma jak najbardziej sens, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że wyobraźnia zaczyna pracować.

Trochę jak na starych płytach Trezora. Ship is floating. Tym utworem, przypomnę, rozpoczyna się płyta Clark, Chrisa Clarka. Płyta opublikowana w tym roku w wytwórni Warp. I przyznam, że ten podtapiany statek gdzieś tam snuje się przez cały album. No ale to może tylko moje skojarzenie. Sporo w każdym razie w tym wszystkim takich monumentalnych dźwięków, okraszonych momentami czymś, co może z jednej strony przypominać błyskotki, jakieś konfetti, ale te drobne, kolorowe papierki stanowią tu tylko dodatek, bowiem całość przywodzi raczej na myśl mroczne skojarzenia. Album w każdym razie jest bardzo dobrze opowiedziany i słucha się tego jak jakiejś historii. Kto wie, może właśnie historii jakiegoś kapitana potężnego, ale troszkę przerdzewiałego masowca. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim nowości łączymy z utworami nieco starszymi. Teraz z Niemiec wędrujemy do Francji.